винуватці голови звільно підносили вгору, а в їх очах замість отупіння видно було велике здивування. Гетьман говорив далі. «Жаль тільки, що не взяли ви вдовіль провізії і фуражу з собою, бо цар лишає землю за собою обсмалену, як гиря. Боюся, чи не доведеться вам терпіти в нього більшого недостатку, ніж у мене, та не знаю, чи чужа земля приголубить вас краще своєї». Вояки, що стояли зразу як трупи, переступали з ноги на ногу. Гетьман казав, «І недобру пору вибрали ви собі, синки довтеків. Ніч ясна, накид татарської стріли пізнаєш чоловіка. Як не свої, так чужі переймуть. Боюся, щоб не лишитися вам своїх буйних голів. Краще підіждали б ви до горобиної ночі, до блискавиць або до завірюхи, щоб безпечніш і менше соромно було втікати. Та ще про Десну ви забули, діти. Чи не пересидіти б вам у комишах або в запічках поруйнованих, аж крига водою візьметься? Тоді б ви і перевезлися, хто байдаком, хто човном, або копельчаком, чи як там. А так боюсь, щоб леди не заломилися під вагою вашого лицарського завзяття. Заскоро витікаєте, дітки, заскоро. Підождіть, аж бої скінчаться, аж до решти ваших батьків і сестер помордують. Тоді ви і знатимете, куди вам тікати. Бо не ніхто його зна, де життя, а де смерть». Нараз голос гетьмана змінився. З лагідного зробився грімким, звучав як бойова команда. «Кому в дорогу, тому й час. Йдіть собі геть. Зайців на ведмедя не поведу». Обернувся, обгорнувся шубою і хотів іти. Але козаки обступили його кругом, незважаючи на вартових, що прикладами хотіли їх зганяти докупи. Почувся кашель, несмілі відривані слова, а то й хлипання соромливе, тихе. Сміливіші тиснулися до його колін. «Прости нам, батьку, відійми від нас свій гнів, не проганяй!» «Нікого я не жену від себе», – відповів гетьман. «І нікого воловодом не зв'язую з собою. Кому жахливо триматися мене, хай іде. Не гопака, тропака, козака, не вегері веду вас гуляти. Чекають нас бої. Опресія велика, ворожа докука з усіх сторін. Я не скриваю того перед вами. Сміливих, великодушних, закалених душ мені треба, щоб перетривали те все. Не єрипудів, не трусів зайчесердних. Ось вам віз і перевіз, дітки». Хтось гетьмана облапав за коліна і цілував окраєць його шуби. Гетьман глянув і пізнав сотника Сміхуна, що так весело забавляв колись ціле товариство за бенкетним столом в новому дворі у Кочубея в Ковалівці. «І ти, Мручко, тут?» – промовив до нього гетьман. «Давно ми не бачилися з тобою. Як твоє здоров'я? Чи милує Господь все таким гумором? Встань, хай подивлюся на тебе». Але сотник ніби кліщами тримався гетьманових колін. «Ясновельможності ваша», – хлипав. «Краще б ти мене по імені назвав вишкварком, вибрудком, випородком зінським, мерзотним, ніж маєш по-людському вітати. Не варт я твого доброго слова. Краще б ти мене глемизнув по моїх гемонським черепі своєю булавою, щоб мені гулі поза ухами понабігали, ніж мені маєш словом своїм добрячим моє собаче серце краяти на дві половини. Єрипур я нікчемний, гевал, хлопище безтямене, що послухав ще нікчемніших від себе і хотів, як Петро Христа, відречися тебе. Не відганяй мене від парсуни своєї і посилай хоч би не Бельзевула самого, а піду. Так мені, Боже, дай завтра глянути в ясні очі твої, що піду». Гетьман підняв його і, сіпаючи за золочений гаплик на грудях, казав, «От і розжалобився, а я собі гадав, що ти веселість сама, сам щирий сміх. Заспокійся і прийди завтра до мене на обід. Рад послухати твоїх фацецій шляхетських». Сотник знову гепнувся йому до ніг. «Що ж тепер з нами буде?» – питався крізь сльози. «Що захочете, те й робіть», – а звернувшися до Чуйкевича, приказав, «Варти зняти, виходу з табору не спиняти», і подався до своїх покоїв. Куди переходив, на білі сніги падала від нього тінь. Велика. «Андрію, глянь, це ж наша мушка», – казав гетьман до Войноровського, побачивши між колонами на ганку собаку, що виляла хвостом, то припадаючи до ніг свого пана, то підстрибуючи і скавулячи більш жалісно якось, ніж весело. Мушка з Батурина до нас прибігла. Вірна, вірна собака!» І гетьман гладив по голові свою улюблену собаку і жалував, що вона така змізерована, гейби тиждень нічого не їла. «Як дошка! І ноги окривавлені, і на хребті рана! Мабуть, під кулями втікала!» «Ой, гаряче, мабуть, у моїм Батурині і на Гончарівці!» «Може, дорогою хто до неї стріляв?» – замічав Войнаровський, щоб потішити дядька. «Хто б там нині кулі збавляв, стріляючи собак?» – відповів гетьман за знакою великої турботи. «В опресії президія моя, мій Батурин, а я тут з королем Карлом пактую!» Мушку забрали до світлиці і дали їй їсти. Їла, як з гарячки, а тоді поклалася на коврі біля ніг свого пана, зітхаючи важко, як чоловік. «Бідна, бідна мушка!» – заспокоював її гетьман. «А чому-то ми її в Батурині лишили? Невже ж забули про неї?» «Ощенилася якраз тоді, і щенят не хотіла лишити. Правда, пригадую собі ту трагедію собачу. Вбігла в палату, побачила, що ми збираємося, і не знала, що з собою зробити. Тут вірність твоєму панові, а там її діти. Аж материнський інстинкт переміг. Осталася». «Багато тепер найсілякіших трагедій. І не лише чоловік, але й худобина страждає. Навіть лісовий звір. Цілими стадами втікають перед одною армією, поки на другу не попадуть. Вовки, лиси і зайці укупи біжать, забуваючи про свою споконвічну нехідь і ворожнечу». А по хвилі задуми зауважав: «А з нами навіть ворог того чуда зробити не може. Він настигає, а ми заодно шарпаємо себе. Втратили звіриний інстинкт, а людського розуму ще не набралися. Посполитому чоловікові я й не дивуюся, бо його і справді цькують, як того звіра у лісі, втікає з одних лабет у другі, спіткнута та під нагайку, аж доведеної до краю біситься й кусає, не дивлячись кого. Але ж старшини, від їх я більше політичності сподівався, про духовенство й не кажучи. А які вони?» І гетьманові зіниці з жалем глянули на ті суто різьблені, як кам'яниці, кріпко з дуба збудовані данцівські шафи, повні книжок, карт і ритовин. На тії широкі й вигідні пізнебарокового стилю венецькі фотелі, на дзеркала в золочених рамах, на турецькі коври і французькі гобелени, котрими він, як другі свої двори, так і цей у гірках, багато вивінував і з смаком обставив, готуючи як не для себе, так для своєї родини і для своїх наслідників домівки, гідні володарів самостійної держави. «Треба ж раз опанувати степ і упорядкувати руїну. А хто ж має зробити початок, як не гетьман? За ним підуть полковники, старшини, сіль землі, а там і народ розживеться, засмакує в мирі, добробуті, в свободі, та навчиться обороняти їх кріпко і мудро, повсякчасно, а не зривами хвилевими, як розбурхана стихія. І все те, весь труд життя, виставлене було тепер на гаразд. Один кид карти, і коли не виграв, так про... Один кивок злобної руки, і ціла та будівля повалиться, як дімок з карт». Войнаровський відчував гетьманові думки і не переривав їх зайвими словами. Мовчали, дорисовуючи в уяві ту трагічну картину теперішньої України, котра виринула нараз силою моменту перед ними. «Так-так, багато тепер трагедій, Андрію», – почав турботно гетьман. «І навіть матері моєї не пощадив Господь. Ти ж тямиш, що діялося в Києві тоді, як цар велів нову кріпость будувати. Який плач, нарікання, прокльони! Знаю, що й мене не благословили люди, коли їх двори, їх старі сімейні гнізда розмітувано, городи покрито валами, розкішні сади повирубувано, а їх самих, старих городян, матері городів наших, попрогонювано безпардонно. А все ж таки не дожидав я того від царя, щоб він матері моїй, ігумені, не дав дожити віку в Вознесенськім панянськім монастирі, що був проти самої Печерської лаври, викинув її на подол, на житнє торжище, бо на місці Вознесенського монастиря захотілося йому будувати свій воєнний арсенал. Боюсь, чи тая обидлива зневага не прискорила смерті ігумені Магдалини. Так-то вшанував мене наш батюшка-цар, закінчив гетьман, і на устах його появився гіркий усміх. Та ненадовго, бо його гадки від особистих ураз побігли знову шляхами турбот про народну справу. «Нема спокою в нас на Україні, а Бог один знає, як я його бажав і як ще тепер бажаю. Не люблю війни, бо це людобойня, а ще в нас, де всі проти всіх воюють».